No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 21 września, minęła 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Napięta sytuacja w Głogowie. Przez miasto przejdzie fala wezbraniowa na Odrze. Żołnierze gotowi do operacji Fenix będą odbudowywali infrastrukturę na terenach dotkniętych powodzią i udzielali mieszkańcom pomocy. Gitary Jana Borysewicza poszły pod młotek. Licytacja przyniosła prawie 2 miliony złotych. Na wałach przeciwpowodziowych w Głogowie pracuje wojsko, strażacy, mieszkańcy i wolontariusze, by zabezpieczyć miasto przed falą wezbraniową na Odrze. Starosta powiatu głogowskiego Michał Wnuk mówił podczas wieczornego posiedzenia sztabu kryzysowego, że ogłoszona została już ewakuacja. Jest to samowolna ewakuacja. Poprosiliśmy mieszkańców z terenów potencjalnie zagrożonych, aby udali się w wyższe tereny. Każda gmina ma wyznaczone miejsca ewakuacji. Do tych miejsc ewakuacji będą nasi mieszkańcy dowożeni przez autobusy. Do tego zagrożenia podchodzimy bez paniki. Atmosfera jest jednak napięta, mówi prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz. Te miejsca, w których woda na pewno się pojawi, mamy na tyle zdefiniowane, że mieszkańcy są informowani. Zorganizowaliśmy dla tych mieszkańców miejsca ewakuacji, miejsca wsparcia. Te osoby, które wymagały bezpośrednio wsparcia, na przykład obłożnie chorzy, są już przetransportowani. Pozostały tak naprawdę osoby mobilne. W Głogowie prognozowany jest bardzo wysoki stan Odry, bo tylko 10 cm niższy niż w 1997 roku. Nikt nie zostanie bez pomocy, deklaruje pełnomocnik rządu do spraw odbudowy po powodzi. Powołany wczoraj na tę funkcję Marcin Kierwiński wziął udział we Wrocławiu w spotkaniu premiera Donalda Tuska z wojewodami. Będziemy tu blisko współpracować, pozwolił, będę w kontakcie, tak żebyśmy każdego dnia zbliżali się do coraz bardziej dokładnych danych i też mogli już takie konkretne plany zacząć przygotowywać. Jedno jest pewne, nikt nie zostanie bez pomocy, nikt nie zostanie bez wsparcia, to jest nasze zadanie i zrobimy to jak najszybciej, jak najsprawniej, jak najlepiej. Tylko na Dolnym Śląsku wstępne straty spowodowane przez powódź oszacowano na prawie 4 miliardy złotych. Żołnierze będą odbudowywali infrastrukturę na terenach dotkniętych powodzią oraz udzielali mieszkańcom niezbędnej pomocy. Jutro początek wojskowej operacji Fenix. Wojsku polecono dozorowanie i umacnianie wałów przeciwpowodziowych, prowadzenie ewakuacji oraz tworzenie punktów pomocy medycznej i psychologicznej, mówił w Polskim Radiu porucznik Daniel Woś z Wojsk Obrony Terytorialnej. Kolejna linia jest to mobilność, czyli kluczowy jest w tym momencie udrażnienie i odbudowa dróg oraz mostów, aby zapewnić niezbędną pomoc poszkodowanym. Dalej jest to też i logistyka. Wojska będzie dostarczało zasoby takie jak wodę pitną czy żywność oraz energię elektryczną do miejscowości, które zostały odcięte od dostaw z powodu skażenia wody i braku energii, ale też również to jest szkolenie. Po zapewnieniu pomocy wojsko skupi się też również na podniesieniu kompetencji lokalnej administracji i będzie wskazywało właściwe kierunki w zarządzaniu kryzysowym. Żołnierze uruchomili w Nysie szpital polowy, a na zalanych terenach zbudują kilkanaście mostów tymczasowych. W walkę z powodzią zaangażowano ponad 23 tysiące żołnierzy. Tam, gdzie woda opadła, zaczęło się sprzątanie. Trzeba naprawić nie tylko domy, ale też kościoły czy zabytki. Adam Karpiński, ekspert do spraw turystyki, jest przekonany, że lokalne społeczności się podniosą, a turyści wrócą na obecnie poszkodowane tereny. I z jeszcze większym zachwytem spojrzą na te odbudowane, odrestaurowane miejsca, bo tak musimy na to patrzeć, że wszyscy weźmiemy się w garść, wszyscy sobie nawzajem pomożemy, a na końcu jeszcze będziemy się cieszyć z tego, co tam powstało. Adam Karpiński radzi, żeby turyści jechali teraz w miejsca, które nie zostały dotknięte powodzią i unikali przez jakiś czas miejsc zalanych. Informacje na temat sytuacji powodziowej na bieżąco w Polskim Radiu 24. Prezydent Andrzej Duda nie informował Ministerstwa Spraw Zagranicznych o planach spotkania z Donaldem Trumpem. Powiedział o tym w wywiadzie dla Polskiego Radia szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski i zasugerował, że tego rodzaju spotkanie byłoby opowiedzeniem się po stronie Trumpa w amerykańskich wyborach prezydenckich. Minister przypomniał, że prezydent Duda spotkał się już z Donaldem Trumpem w Nowym Jorku w trakcie jego procesu o łapówkę dla aktorki porno. To uważałem za potencjalnie użyteczne, bo Polska powinna mieć kanały komunikacji z obydwoma stronami sporu politycznego. To, co jak pan wie, wywołuje kontrowersje tutaj w Stanach Zjednoczonych, to to, że Amerykanie już głosują i że teraz to takie spotkania z zagranicznymi przywódcami nie są uznawane tutaj za zwyczajowe. Prezydent Andrzej Duda do Stanów Zjednoczonych wyleciał po południu. Jak powiedział, ma kilka ważnych spotkań. We wtorek wystąpi na forum ONZ. Najważniejszym momentem będzie moje wystąpienie na Zgromadzeniu Ogólnym Narodów Zjednoczonych. Jak co roku, to oficjalne wystąpienie na głównej sali. Jutro prezydent będzie w amerykańskiej Częstochowie, w Doylestown w Pensylwanii. To tam miał się spotkać z Donaldem Trumpem. Ostatecznie były prezydent Stanów Zjednoczonych wizytę odwołał. Za prawie 2 miliony złotych wylicytowano 27 gitar Jana Borysewicza. W domu aukcyjnym Desa odbyła się licytacja instrumentów lidera Lady Punk, a także jego nagród, statuetek i biżuterii. Najdroższą gitarę, słynną łapkę z odciskiem dłoni córki artysty, sprzedano za 300 tysięcy złotych, a świecącego limitowanego Ibaneza za 130 tysięcy złotych. Nawet nie wiedziałam, że można mieć taką kolekcję. Cena wywoławcza 30 tysięcy złotych. Fender Lone Star. To jest gitara Fender Stratocaster Lone Star. Słynna łapka. Dlatego łapka, ponieważ tu jest odciśnięta rączka mojej córki Alicji. Mistrz. One są piękne i to są naprawdę bardzo limitowane egzemplarze, mało spotykane, na przykład takiej gitary jak ta. Możemy podejść. Oczywiście. Ten Ibanez to jest sygnatura właśnie Steve'a Vai'a, to takich gitar jest 500 na cały świat. Wystawę oglądała Martyna Szymczakowska. Ja dodam, że najdrożej sprzedaną płytą została Nana. Osiągnęła cenę 45 tysięcy 600 zł. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport. Krzysztof Łoniewski. 10 bramek padło w dzisiejszych 4 meczach w piłkarskiej Pekao Ekstraklasie. W tym zakończonym niedawno derbowym na Górnym Śląsku Górnik Zabrze 3-0 wygrał z GKS-em Katowice. Wcześniej Krakowia potwierdziła wysoką dyspozycję, jaką notuje od początku sezonu. Właśnie wygrała po raz 6. Pokonała teoretycznie na wyjeździe Puszczę Niepołomice 2-1. Teoretycznie, bo Puszcza swoje domowe mecze rozgrywa właśnie na Stadionie Pasów. Trener gospodarzy Tomasz Tułacz po meczu przypominał o świetnym początku sezonu rywali. Krakowia jest dzisiaj w tym miejscu, w którym jest. My graliśmy nie z drużyną środka tabeli, czy z rywalem zaangażowanym bezpośrednio w te cele, które my chcemy osiągnąć, tylko z zespołem, który był na drugim miejscu. Wcale nie uważam, że Krakowia nas zmiażdżyła, czy tu miała jakąś ogromną przewagę i my musieliśmy ten mecz przegrać, bo byliśmy słabsi. Absolutnie tak nie uważam. Tyle trener Tułacz. Dziś kopali jeszcze w Białymstoku. Jagiellonia wymęczyła 3-2 z Lechią Gdańsk i w Łodzi Widzew 1-0 ograł Piasta Gliwice. W Premier League zwycięstwa po 3-0, domowe Liverpoolu z Bournemouth i wyjazdowe Chelsea w derbach Londynu z West Hamem. W Bundeslidze znakomity czas Bayernu. Przed tygodniem rozbił 6-1 Holstein Kiel, dziś 5-0 w Bremie Werder. Przypomnijmy, że we wtorek w Lidze Mistrzów w Monachium 9-2 Dynamo Zagrzeb ostro. Co pod siatką? Super Puchar Polski Kobiet dla BKS-u Bielsko-Biała. 3-0 pokonał w spotkaniu Oto Trofeum Chemika Police. Trener BKS-u Bartłomiej Piekarczyk dąży do perfekcji. Trzeba było bardzo mocno skupić się przede wszystkim na swojej grze. Nie do końca nam się to udawało, bo jeszcze było sporo błędów komunikacji. I mimo tego, że to jest początek sezonu, to uważam, że w naszym zespole nie powinny się zdarzać aż takie błędy i przestoje. Natomiast w tym momencie bardzo cieszymy się z pierwszego trofeum i chyba to się teraz najbardziej liczy. Jest jeszcze sporo czasu przed nami do najważniejszych meczów w tym sezonie. W rywalizacji siatkarek znamy triumfatorki Super Pucharu. Panowie grali w plus lidze. Najpierw Jastrzębski Węgiel 3-0 pokonał u siebie Astek Oresowie Rzeszów. Potem Aluron Warta w Zawierciu też 2-0 Barkom Każdany Lwów. W skokach letnie Grand Prix w Rasnowie obsadzone marnie, będąc szczerym. Na starcie zabrakło wszystkich zawodników z czołówki sezonu zimowego. Mimo to Paweł Wąsek ma prawo do radości z sukcesu. Wygrał zawody w Transylwanii i tak skomentował swoje osiągnięcie. Trochę byłem zaskoczony po pierwszym skoku, że jestem tak wysoko, a szczególnie po drugim, gdzie no nie wiedziałem za bardzo, po ile rywale skaczą, a moje 92 metry to nie było jakieś super odległość, także trochę byłem po wylądowaniu załamany, że gdzieś tam szansę przepaść

We've started with a piece, Andiamo, so let's go. That's the track that launched our show tonight from Estradas, a new album by Afro-Portuguese producer Nidia and Valentina Magaletti, Italian drummer who's been present at Unsound so many times. And this year she'll perform twice, once with Nidia in Camienna in the more kind of club setting, and once with Apsami, whom we're also going to hear tonight. Let's listen to another track, Rapido, from Estradas. Nasza audycja jest dwujęzyczna, tak żeby słuchacze, słuchaczki, osoby słuchające z różnych miejsc mogły rozpoznać różne ciekawe dźwięki, które przygotowałam, które są związane z właśnie edycją Noise and Soundu. Zaczęliśmy dzisiejsze spotkanie od utworu Andiamo, czyli jedziemy, zaczynamy. Andiamo to utwór z dopiero co wydanego albumu Estradas Nidi, afroportugalskiej producentki muzyki elektronicznej, i Valentiny Magaletti, cudownej perkusistki, włoskiej perkusistki, która odwiedzi z Nidią Unsound. 5 października wystąpią razem na Kamiennej, ale Valentina to stała bywalczyni Unsoundu i nieraz w różnych kolaboracjach brała już udział. Poza spotkaniem z Nidią zagra też razem z duńską producentką Apsami. Posłuchajmy jeszcze Rapido, bo ta płyta jest fenomenalna. Radio Unsound. Usłyszeliśmy cudowny, sexy kawałek Nidi Valentiny Rapido, a po nim temperaturę podniosło krakowskie duo Radiation 30376 z kawałkiem Lost z ich zeszłorocznej epki Arka. I tutaj kilka słów dla tych, którzy może nie kojarzą tego tajemniczego duetu. Radiation 30376 to dla osób z Krakowa sekretny kod, który może oznaczać pewną dzielnicę podkrakowską, rewir podkrakowski, bo tam też chyba mieści się studio artystów, znanych też ze swoich solowych działań jako Chino, czyli Artur Oleś i DJ-ka Oliwia i producentka. Wspólnie stworzyli ten duet już jakiś czas temu, ale uważam, że ta epka nie wybrzmiała wystarczająco. Nas zaszczycą na Unsoundzie swoją obecnością na jednym z pierwszych oficjalnych afterów pofestiwalowych w klubie Poczta Główna. Wystąpią po Yusuke Yukimatsu i myślę, że to będzie cudowny wieczór. We've heard the piece Rapido from Nidia and Valentina, a sexy piece from their latest Estradas album. Go check it out if you haven't yet. And then right after, we've heard a piece called Lost. That's a piece from an EP from Radiation 30376. This mysterious name is connected with the project of a couple of amazing producers and DJs from Krakow, Artur Oleś, aka Chino, and Olivia, his frequent collaborator and partner. They both gonna DJ back to back at one of the closing parties, official closing parties, during Unsound. They will perform right after Yusuke Yukimatsu, which should be great. Let's listen to another track now. Jealous of Your Defense Industry to tytuł utworu z ostatniej płyty Tria producenckiego braci Sand Abdullah, irańskiego pochodzenia artystów mieszkających w Londynie, którzy pracują z Iomakiem, irlandzkim producentem, którego na pewno wielu z Was ze stałych słuchaczy czy bywalców Ansandu kojarzy. Bardzo się cieszę, że artyści zaprezentują zupełnie nowy, poruszający projekt, w którym też będą towarzyszyć im wizualizacje oparte na ich rodzinnych filmach, dzielących się swoimi migracyjnymi przeżyciami. Temat bardzo aktualny, a sam album o dość mrocznym, ponurym wydźwięku, ale mimo to piękny. No i w klimacie chyba tematu przewodniego Noise. Cały czas eksplorujemy dźwięki związane z tegorocznym ansamblem, bliższe lub dalsze. Będę się dzieliła utworami artystów, którzy się pojawią na festiwalu, ale nie tylko. Czasem będziemy grali, słuchali też utworów, które po prostu inspirują, które warto zagrać. Artyści mogą i zawsze mogą się pojawić u nas na festiwalu. So that was a piece by Sand Abdullah and Iomak, Jealous of Your Defense Industry. Rather a grim title from an album created by Iranian duo Sand Abdullah and Irish producer Iomak. Together they'll perform a completely new show with stunning Rebecca Salvadori's visuals as a part of this year's festival. And let's move further into the Noise edition. I know I've played this track already, The Body and This Fake. That's a piece that that really captures the theme really well, and I love this dark, beautiful album, Orchards of Futile Heaven. We'll be right back. Radio Unsound. Usłyszeliśmy dość ciężki kawałek, noise'owy kawałek Eternal Hours, a po nim Lancome Clear Away in the Morning. To utwór irlandzkiego zespołu, który również już 5 października w Krakowie. Irlandzki folk, drone, elektronika to super potężne połączenie. Myślę, że sprawdzi się idealnie w sali głównej Centrum Kongresowego ICE. To jeden, mogłabym powiedzieć, headlinerów tegorocznego festiwalu i mam nadzieję, że przyciągnie i zachwyci nie tylko stałych fanów Funky and Soundu, ale też tych, którzy kochają muzykę irlandzką, których chyba w Polsce fanów tej muzyki nie brakuje. We're still listening to Radio and Sound, and this is a bilingual show to share with our listeners that are not always fluent in Polish. Also, some of the tracks connected with what's new and upcoming and surprising in music, and what's loosely or closely connected with upcoming edition of Unsound. And that was a piece by Irish legends Lankum, who are visiting us in Krakow. And now let's listen to Ehaha Wojtek, Krakow producer, who will also join us at this year's festival. A teraz, idąc jeszcze tropem krakowskim, posłuchajmy kawałka krakowskiego superproducenta Ehaha Wojtek. Sound Radio. Cały czas w Radio Unsound eksplorujemy program Unsoundu, ale też artystów, którzy do niego niedawno, nie wiem czemu tak późno, ale niedawno doszli w naszym zaprzyjaźnionym klubie Alchemia, który w tym roku celebruje 25-lecie. Zrobiliśmy spontaniczny after, żeby ci, którzy jeszcze będą mieli chęć i energię, mogli sobie posłuchać, potańczyć i poodkrywać jeszcze parę ciekawych rzeczy, między innymi krakowskiego producenta EHHH, osobę, która twierdzi, że nigdy nie jest dobrze, w nawiasie Wojtek, to tytuł albumu. Nie zawsze może być najlepiej, ale uważam, że ten album jest dobry, a nawet bardzo dobry. Jeszcze do niego dzisiaj wrócimy, a po nim Eusexua, czyli kończy się Brad Summer, czy to jest FK Twigs Autumn, czy Fall, nie wiem, ale ten kawałek jest super sexy i piękny. Słychać na nim wpływy też naszej dobrej znajomej Earth Eater, która podobno maczała palce w jego produkcji. Ciekawa jestem reszty tego albumu, pewnie jak my wszyscy. So we've heard Ehaha. He will perform at the last minute addition to our program, which is a free after party in the Krakow dungeon of Alchemia Club. Lots of our regulars know this place as an informal meeting point in the heart of Krakow's Kazimierz. So Ehaha will perform there with the set connected with his latest album, Nigdy Nie Jest Dobrze, It's Never Good. That's a very polished status, and to be honest, to less than 2 weeks before Unsound, I also feel a bit it's never as good as it could be, but hopefully it will get only better. Unsound Radio. Radio Unsound. Słyszeliśmy utwór Absami, duńskiej producentki, która wystąpi z wspomnianą wcześniej w trakcie naszego spotkania perkusistką Valentiną Magaletti. To zeszłoroczna płyta Germ in a Population of Buildings. Artystka zagra też DJ seta na afterze w klubie Poczta Główna w środę 2 października. Mega się cieszę, że możemy zachęcać artystów do tego, żeby robili więcej niż jedną rzecz, jak już przyjeżdżają taki kawał drogi do Krakowa. Potem usłyszeliśmy kawałek polsko-brytyjskiego duetu Bass Victim, Flop, i jeszcze raz wróciliśmy do OCD Jazz, kawałka z płyty Ehahaha i jego nowego albumu Nigdy Nie Jest Dobrze. To album wydany w sierpniu przez tego krakowskiego producenta. A teraz wracamy na chwilkę do, zbliżając się już powoli do końca, do krótkiej overtury, bo taki jest tytuł utworu, utworu Astrid Zonna, której nie będzie co prawda na Ansoundzie, ale jest to kolabo z Emel Buch, która jak najbardziej się tam pojawi. We're coming shortly to the end of our meeting tonight, this long Saturday night. And we've heard three beautiful pieces, one from Upsami, Danish producer who will not only perform with Valentina Magaletti as a part of Fun Sound this year, but she will also DJ at one of the official after parties on Wednesday in Klub Poczta Główna. Then we've had a flop, a piece from Polish-British duo Bass Victim. I'm really looking forward to what they're gonna do during Unsound in Kamienna. I'm sure it will be mad. And then we revisited a Hahaha's album, It's Never Good, Nigdy Nie Jest Dobrze, and OCD Jazz. And now slowly coming to an end of tonight's meeting, I gotta go back to my emails, I guess. So we're going to listen to an overture by Astrid Zonna, who's not coming to this year's festival, but her really good friend and collaborator Emel Buch will come, I hope. Let's listen and let's slowly wrap up. To promocja. W najbliższym tygodniu stolicą polskiego kina będzie Gdynia. Jak co roku będziemy na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. W 4 prestiżowych konkursach ponad 50 filmów. Obejrzymy przede wszystkim te pełnometrażowe fabularne, ale i krótkometrażowe, dokumentalne czy dla najmłodszych. Proszę oglądać z nami. Na antenie Trójki prosto z Gdyni. Audycja.